ละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากสังโยชน์ทั้งหลายย่อมสงบราบคาบไปโดยง่ายได้อย่างนี้แลนาวาสูตรที่10จบอาคันตุกะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยอาคันตุกะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายมีเรือนพักคนเดินทางอยู่หลังหนึ่งคนทั้งหลายมาจากทิศตะวันออกบ้างมาจากทิศตะวันตกบ้างมาจากทิศเหนือบ้างมาจากทิศใต้บ้างเข้าพักในเรือนนั้นคือกษัตริย์มาพักบ้างพราหมณ์มาพักบ้างแพทย์มาพักบ้างสูตรมาพักบ้างแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากกำหนดรู้ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้ละถึงละธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรละทำให้แจ้งธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทำให้แจ้งเจริญธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรเจริญธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้นั้นได้แก่อุปาทานขันธ์กองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น5ประการอุปาทานขันธ์5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือรูปและถึง 5. วิญญาณูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือวิญญาณนี้คือธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรละเป็นอย่างไรคืออวิชชาและภวตัณหานี้คือธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรละธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทำให้แจ้งเป็นอย่างไรคือวิชชาและวิมุตตินี้คือธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทำให้แจ้งธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรเจริญเป็นอย่างไรคือสมถะและวิปัสสนานี้คือธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรเจริญภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากกำหนดรู้ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้และถึงเจริญธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรเจริญอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญสัมมาทิฏฐิละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากกำหนดรู้ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้ละธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรละทำให้แจ้งธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทำให้แจ้งเจริญธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรเจริญอย่างนี้แลอาคันตุกะสูตรที่11จบสิบสองนาทีสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนถ้าหมู่มหาชนพากันถือเอาจอบและตะกร้ามาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะช่วยกันทดแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรหมู่มหาชนนั้นจะพึงทดแม่น้ำคงคาให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนพระพุทธเจ้าค่ะใครๆจะทดแม่น้ำคงคานั้นให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังมิใช่ทำได้ง่าย แต่หมู่มหาชนนั้นพึงมีส่วนแห่งความลำบากเหน็ดเหนื่อยแน่นอนอุปมานี้แม้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันพระราชามหาอมาตย์ของพระราชามิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตก็ตามพึงปวารณาภิกษุผู้เจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากเพื่อให้ยินดียิ่งด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายว่ามาเถิดพระคุณเจ้าผู้เจริญผ้ากาสาวะเหล่านี้ทำให้ท่านเร่าร้อนมิใช่หรือท่านจะเป็นคนหัวโล้นเที่ยวถือกระเบื้องไปทำไมเชิญเถิดเชิญท่านกลับมาเป็นครหัสถ์ใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญเถิดเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นผู้เจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากจากบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตนั้นอันน้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตลอดกาลนานแล้วจักเวียนมาเพื่อเป็นครหัสถ์ภิกษุเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากอย่างนี้แลพึงเพิ่มข้อความให้พิสดารเหมือนพละสูตรฉะนั้นนาทีสูตรที่12จบพละกรณียวรรคที่12จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. พละสูตร 2. พีชสูตร 3. นาคสูตร 4. รุกสูตร 5. กุมภสูตร 6. สูกสูตร 7. อากาสสูตร 8. ปฐมเมฆสูตร 9. ทุติยเมฆสูตร 10. นาวาสูตร 11. อาคันตุกะสูตร12นาทีสูตรสิบสามเอสนาวักหมวดว่าด้วยการแสวงหา 1. เอสนาสูตรว่าด้วยการแสวงหาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการแสวงหาสามประการนี้การแสวงหาสามประการอะไรบ้างคือ 1. การแสวงหากาม 2. การแสวงหาภพ 3. การแสวงหาพรหมจรรย์การแสวงหาสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งการแสวงหาทั้งสามประการนี้อริยมรรคมีองค์8อะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้เพื่อรู้ยิ่งการแสวงหาทั้ง3ประการนี้ภิกษุทั้งหลายการแสวงหาสามประการนี้การแสวงหาสามประการอะไรบ้างคือ 1. การแสวงหากาม 2. การแสวงหาภพ 3. การแสวงหาพรหมจรรย์การแสวงหาสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งการแสวงหาทั้งสามประการนี้อริยมรรคมีองค์8อะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้เพื่อรู้ยิ่งการแสวงหาทั้ง3ประการนี้